الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سورة آل عمران کی آخری حصہ مسئلہ توحید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام داغی شبہی جوابو ندی چه عیسیانو او نسواراو داغو پا حق کی دولوحیت عقیدہ ساتلیو عیسیٰ علیہ السلام الہ دے یا ابن اللہ دے او کلے دا دریو خدایان واقعی دا ساتھ لیوا چاہی کی عیسیٰ علیہ السلام امو و حضرت مریم ام سورت اہل عمران کی داغی خصوصی جواب ندی او پاغی باندی ډیر دلیلونه ذکر کوي عقلی یعنی هغه نقطې او هغه جزئی جزئی علامی چې هغه ټولې د عبدیت دي دلوهیت پکې څه نشته پر سره د نور انبیاء او ذکر د دې لپاره کړو چې واز عیسی علی السلام نه بلکې ټول انبیاء کرام بندیان دي اولاد دې بعضی د بعضو نه پیدا دي علی هن شکې دي به خصوصي د حضرت مریم حال بیان کو چدا دا غی مور ما نخت کړی و د بیت المقدس د پاره د خپل ولد چې دې به د دې خدمت کوي بس او زمونږ د کار نه به آزادی او هغه ولد حضرت مریم پیدا شو نمور بیا اظهار کو د ډیر افسوس او د غم زما نظر به پوره نشي الله رب العزت ولا تصلي ورکړه مخکې جملې وی خصوصي او مقصودی چې الله عالم بما وزعت د دې نه څوک نه خبر چې مریم څوک ده دینه یو الله خبر پدې کې څه صفاتونه دي پدې کې کم خصوصي د الله رب العزت د عبادت او د طاعت چې الله دې له سوار کړی والله اعلم بما وزعت بس دین الله خبر ده او بیا دا وی وضاحت کو چې له ذکر کلون سا دې تناري نن شي رسېږي بیا اللہ رب العزت داغید قبولیت ذکرو کو داغید تربیت ذکرو کو جڑیر خیست انتظام ولو کو حضرت مریم دا تربیت بہتر انتظام ہو کو ناغا ذکر کئی جو تربیت یو اعلی طریقہ خداوا چو مشر پیغمبر داغ پا حفاظت کیا و داغ پا تربیت کرالا دا حسن تربیت دا رنبے دلیلو زکریا علیہ السلام تا حوالا شو او حوالا بدا اس طریقہ شوا چیغا دا اللہ فیصلہ و قضا و زکر قرآن دازی چی کنا دا اللہ فیصلہی دیکھ دا بندے اختیار نہیں قرآن دازی سرا داغی دا فیصلہ شوا چی زکریا علیہ السلام بے حفاظت کی دری مدار چې زکریا علیہ السلام د دې لپاره یو خصوصي ځای مقرر کړ چې څلته وناري نه ني څنګه عامه قاعده ده چې زنانو د تعلیم لپاره خصوصي ځای پکاري چې کدي سره د بل چا سره تعلق نه ني نو علا تعلیم کی زنانو زید پارا خاص زیغ اخپل عبادت خانا چه دمخ کے انبیاء او دایو خصوصیتو چه اغیب ازان لمستقل زی جوڑ کرو اغیب کے بعد اغیب رہائشو اغزی کے بعد اغیب علمی پیر روزی تیری دی زکریہ علیہ السلام امزان دا جوڑ کرلے وغی تا محراب ہوئی نمولا محراب کے خود محراب مطلب برکتی زی دینی مرکز ہر چین وغی تا محراب ہوئی لیش اوس معمولی زی نو سور دروازی ہے وی تا دا غزه او مستقل ناغوی چیزی دا پارا دا زیدیر موزون دی دا دین ابل خزه نشتا دی دکا چیزل تا دا بل چا اجازت نشتا دی دراتلو بغیر زمان او حفاظت ام دیتا ہوئی ناغوی لاغ اخبل محل اغز رحائش زیکو محراب نو میں ہوتا کی خود او مانا دی پخانے دغا دا مضبوط مکان چرستو سورہ سواد کے بعد یا رازی سورہ سبا کی تو سلیمان علیہ السلام لب جناتو سکارو نکول یعملون لہو ما یشاو مم محاریبا و تماثیلا اغیبو لڑیر مضبوط قلعگانی جوڑو لی عمارتو نوے جوڑو لی ناغی طویلش یو دی جماعتو نو محراب دے دی تفاظ محراب ہوئی دغه بازو دې ته بدعت ویلې نبی علیہ السلام په وخت کې نو د ابو بکر په وخت کې نو د حضرت عمر یعنی صحابه په وخت کې په جماعت کې محراب نو اسې نخبه وا دې د بار چر امام مینس کې راشي چې یو طرف ته بل طرف ته نه یې بلکل وسط کی ناغی دا پارا بیسی نخا مقرر کری وان وزگا بازو تا بیدت ویلی دی خو بیدت ندی وزگا دا بیدت تفصیل دا ندی بیدت آغی تاوی حدیث کی دار آغلو چنبی علیہ السلام وی چما من احدثا فی امرنا مالے سمیں چاچ زمونگ پا دی دن کی اوکار جوڑ کو فی اے وی ناغی تا بیدت ویلیش نوی کار چی با دین کی خلق شماری بید دین او بلاغا کاری چی اغا لید دینی دین نئی او دا دین دا پاری دا دین دا قراولو دا پارا دا دین دا حفاظت دا پارا اغی تا وسائل وی خوا وسائل هغه ته بدعت نشي ویلي لکه سو کتابونه لیکي نوي نوي نه هودین نه دي هودین له فرول له پاره او ذریعہ ده یو وسیله ده دغه سه سوق پکې نور الماره وغیرہ جوړي د دین نه دي خود دین له پاره دا محراب د دین نه نو خو د دین د پاره او چې پته ولګي چې دا جمعات ته د چا کور نه دی او بل دا چې امام په وسط کې راځي توسط ته امام شرط ته کنه یو ذریعہ وسیله و بل دا چې بدعت هغه ته وایي چې په قرونو سلاساو کې چا نه یې کړي او دا د تابعینو په قرن کې شوی دی اغا عمر بن عبدالعزیز چی پنزم خلیفہ ہوتاوی اتابعیو کن اغا جماعت کے محراب جوڑ کرو اگر چی دا سنو لکا داوست چکم غارو نا جوڑی گی کوٹی پا کی جوڑی گی دکا فقہاوی لی چی دا گی کی امام منکی گی لیرو خلق و محراب بارس دی کن نا بارز ہے خود جماعت ندے امام جماعت نبار اولاری و خلق ربز جماعت کی اولاری دامن نکی گی فقہاوی دکا وحدت رانه دے دا مکان خلق اولار دے پا جماعت کی امام اولار دے جماعت نبار بولی جماعت خدا دیوال لیکن خدا غاپا لزی چرانی ولی دلاری نا نا خو جماعت ندے کن خلار دا ہاں ٹھیک دے لکا چھے جمعات پا حد کی جوڑ کلی نو آخیر دے لکا زمان دا شکن جدہ سی ناغی کنگی دیکھ خدور آبادے نو پا کاردے رو خلقو پے پا محراب دم رتاوان کلی لکا ٹول جمعات چھے پی جوڑی گی دے پا کراہت کی خوشک نشتا دے جدہ اسراف دے دا جرم دے محراب خدور آبکار دے جنخی امام اولاری چی آغا تا پارا دیتا وسائل وی خواب وسائلو که بیدت نئی سو جی خلقو تی دین نئی جوڑ کرے چی دین تی جوڑ که نو بیا بیدت شلکا حضرت ابو حر رضی اللہ عنو پا حق کی راضی چی آغا و ذکر کاؤ نمارے پیدا کلیو پاگی کے مزے چولیو پاگی بے ذکر کاؤ تا ماندن رستو دری دیر زلا دری دیر زلا او سلور دیر زلا دیکھ اکثر سڑے غلطی کی کنا ناغوالا تصویح جوڑی کلیو نو خلق پاگی میں اعتراض کی ویدا بیدت تھی ننا دا خودین ندے کنا دا خو ذریعہ دا دین خود اغا ذکر دی چی اغای کئی خود اغای دا شمار خبرو چی شمار کی غلطی دا نو دے والا ذریعہ جوڑا کڑا دا وسیلہ دا وسیلہ کی بدت نہیں وسائل چی سم رضی لکل اس پہ کرش دا سنور سنور ہاں چی سوک اغیتا دین ہوئی دیرو خلق خود اغای نبیہ سشے جوڑ کڑی کلے خلقو باندی ملاکا گی او کلے پو بوکی تاکی او داوس کاو کرنا اخو بیا خود بدت شو دی محراب تا بدت نشی ویلی دا وسائل لی او پا دی که غلو کول دا حد ناوڑی دل دا قطعن اسراف دی او گناہ دی خواد اگر داوس دی زمانہ کی جوڑی حضرت زکریا علیہ السلام ورتا خپل محل پری خوچی بس دا بدل تایی نو دین دا مطلب شو چې زنان تعلیم کی نو اغیل مستقل زی پکار دا محفوظ جلت زنارینا رسیدل نی دا داغی تربیت بل حسن شو کلما دخل علیها زکریا المحرابا هر وخت کې چرابغه دی مریم تا زکریا علیہ السلام هغه عبادت خانی تا هغه کمرې تا هغه محل تا وجد عندها رزقا او به لیدو دا وی سره رزق ناشنا رزقا تنوین راغل دوی دا دلیل په دې باندې چې ناشنا بوونه ناشنا معنی دغه کړی دا چې د جمعي هغه په وړي کې د وړي هغه په جمعي کې نه ناشنا والی او کنه خو دغه ته ضرورت نشته دی تعجب دا دی کنه تعجب دا دی که دا رزقی دا معتاد رزق چې خلق یې خوري چهر وقت ده که موجود ده هر ده که خلیشی ده رزق دی ولیکن تعجب خبر داوا چه ده غزه تابیز ده کریا علیه السلام نبل سوک نتو او غنو راوڑی ده ناشنا خبر ده چه راوڑ بل سوک خدرات لوشتا ده نا حضرت مریم لا نه ده مور اجازتو نه ده پلار اجازتو نه ده بل سوک چه نبرازی صرف زکریا علیہ السلام او غباړو خبر نو او تو عام بپروتو نه تا پوس کوي کنه ها او کلمه ویلې چې را هر وخت را به وخت تو عام بو یو وخت زه خالی نو ها هر کلا کلمه ده ها جناب غزي تا زکریا علیہ السلام تدیغا محل تاو کمری تاو جدعین دا رزقا او بے منتو دداغی سر رزق قال یا مریم انا لکی حازا او تا پوسیو کچی ہے مریم تا دا کم زین رازی زین راوڑا ابل سوک رازی نا دا رزق دا کم زین راوی انا لکی حازا پیغمبر دے او ناشناکار او تناشناخکاری دا عادت نخلاف کار و تناشناخ کاری نغیت سو پتو زکا اغا جواب دا سی ورکی قالتو و من عند اللہ اغیوی چی دا اللہ طرف نرازی نو جواب دا سی و چی ما تا علم نشتا اصل جواب خدا سی و چی زنیم خبر ما تا علم نشتا خدا قاعده ده چې کله بنده ته دی او خبر علم نه وي نو ادب دا دی چې الله ته نسبت کوا الله ته نسبت کوا ولې هغه ته ورسو علم شته کنه نو کله هغه په ځای باندې دا جواب ورکو چې هو من عند الله دا ډېر د کمال جواب دا ډېر د علم او د معرفت خبره وه امانات نوم نه زمرادو چې صاحب د بحر محیط وی ابو حیان چې تا د رزق معنا په دې کړی دا علوم او معارف به وسره مونته رزق ته روحانيه واسطه دی او جزاین زه رزقا او به دې زاوې سره کوم رزق علم معرفت او فهم او یا خدای ته دا کاسه کې پروتو نو مجمع کې و پروتو نو او دا تفسیر د باطنیو دی باطنیت باطله فرقه ده غي اکثر د قران تحریف کوي ځاسي تفسیر نه دی رزق برادر دیتا کرامت دا اولیاء ویلش دینا خو انکار نشی که دی چه قرآن سر ثابتی حضرت مریم. لیکن دا خلق دا جگڑا دینا جوڑی گی چیزان نی پوکڑی پو مطلب نا پا آغا لفظ پوئی گی یا نی پا مانا پوئی گی او نا دا آغای پا شریعت کے پا حقیقت چیز شریعت کے دیسا حقیقت تکا نیو خوبا تا پخواب ذاتیانو کرامت وی پا لفظ ام نا پوئی دا کرامت تے کرامت استاد نا دے لفظ سم نشویلن تا لفظ سم نشویلن تا بے پا مطلب سا پوئی شخ او بیا شریعت کے معنی خواست عزت تے انور شریعت کے کرامت دا عادت نا خلاف یا اوکار چی اللہ دا چاپ اللہ سرگن کی اخکار کی نوی دا کرامت ویلش دا عادت نا خلاف یا اوکاری اگر کیاو دا شرط تے چی دا پا اختیار دا ولی کی نئی اگر آجیزا دو خبر نہیں دزان دا اگر پا اختیار کی نئی نگور حضرت مریم وی چی ما تا پتا نشتا دے ومن عند اللہ دا خونیم خبر رزق دے راضی بس اگر اختیار نشتا اگر تا علم نشتا او ناشنا کار کیگی دا اگر سمرا چی نور دا صحابہ کرامنا صادر شوی دی ناغام داغسی دی یو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلخ کری لے گلے ہو ساریے پی امیر کڑے ہو لری جتا لے گلے ہو حجمی پرد باندے خطبہ لوستا خودخلین ادا الفاظ خاتو جیا ساریے الجبل آغا امیر تیوازو اگوری چکم دیو یا ساریا الجبل اے ساریا غر طرف تا توجہ کا ناغل تواوری دکن نفت حوشوا دلتا صحابو و تبرو کا تو او تیویز اجنت یا عمر تا دماغ خراب شو کسدی ہوئی اگر امام لکو خل دی نیم پوشوی او دان نو کوئی دلی اخلی ندال پاس ہوتی وخا دقا سے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام لبا دوتا نرات لو دل رینا اب یا وز شپیت لو واپس تیاریوی او اخکران آگانی کم دے ناغی سر جبلاس کے امساوا ناغی برانا کولا پیچی وجودا کی دو پیو پیو پلا یو پلا بل بل پلا ناریو سر برانا و ترکورا پوری ناغی نپوی جدا سدی سنی نیو دا خبر دا چکر آمد چا پہ اختیار کی نئی اگا نئی خبر دا دینا دویم ادا دا چه دی فیده سدا فیده ادا دا چه داغی بنده زلق مضبوط شی چه داغی پلاس دا سیوکار خکار شی داغی دا ایمان قوت را شی داغی فیده دا ولی اللہ بنده نیک بنده نو اللہ و سرا داغی مددو کی چه داغی ایمان تا و زلطا تقویت حاصل شی داغی سماره بس او سمره چه تیر شوی دی لوی لوی علماء لکا لوی زوان چه دی یادی ناغه کتابو ندی یو الفتح الربانی اغه که اغه پخپل لیکلی دی چلا کرامت لی کوئی جدا ولی دے کرامت دا اولیاء و حق دے ناغوی ما سردہ سے کرامت نشتا دے چی ان اکونا معاہو فی تدبیری و تصرف چی دا خدای سرا بدغی کی مرگر شما تصرفات کو ما تدبیر کو منا ما سردہ کار نشتا دے کد خلق و خیالی پو ما باندے او رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ بتاو رشیدیہ کی داغی مثال پیش کرے دے چو دا کرامت دا ولی دا سی مثال دے تاکہ او سڑے خط لکی پا قلم نوچا داویلی چو دا خط دے قلم لکو اگر چاچی لکلی اگر تا نسبت کی دیر خوش خاطا خاطا دیخوا دیر زبردست خوش نویس دیخوا نو خط خو قلم لکلی دی نو یہ قلم پا کسی اختیار دی اختیار خود لاس دی چلاس خوزی نو قلم خط کی او چلاس نخوزی نو قلم بس خطو کی نو سنگ چه دی قلم اختیار نشتا پا دی خط لکلو کی دقا سی مثال دا کرامت تے کار اللہ کی اختیار دا آغا دے او دا ولی مثال دا قلم دے نو قلم تا سے نسبت کی خلق آوئی پا قلم اولی کلو دیر دا بردست خطی اولی کلو دا آغا بہتر مثال پیش کرے دے دا پارا دو امدادا مولا علی قاری ملی کلی دی ابن قیم و مداری السالکین کی جدو کم بندن صدا سے ناشنا کارو شو نو چیوی نوی چاہتا دا واجب دی پوالی باندی چخپل کرامت با پٹی کارکی بینا دا واجب دی پوالی باندی او بیئے مثال دا سے پیش کرے دے چو اکم بیماری زنانا و راضی اگر تحید ہوئے لیشی نویدہ حید الرجال لے تد نارینو بیماری دا تدید پار اداویلی دی چو سنگا اغید بیمارے پواخ کزان ٹیر پٹ محفوظ چیز سوکرا باندی پوانش دقا سی بدا ولی خپل کرامت نخ کار کی ندا ولی نئی چه وی ما دا سی اکڑا زب دا بان سور شما مکی تلان ما دا کرامت نئی او یه داوی لی چه کرامت پا مرک سر ختم شو بس ولی چه دا دی دا پارو چه دا تقویت دا زل راشی ناخو دا جون پوری خبر دا مرگ نا پل خبیا ضرورت نہیں خودی خود دوکی کئی کنا خلق سرا پی نمرا دا مرگ نفس چی دینو آگا دا قبر نے خوش مویت لا دا مرگ نفس چی دینو دا دیوئی کنا دا گتا کرامت نوئی دا آثار دی دا گتا آثار ہوئی چرستو کل کل اخکارشی دا سی دا اکثر خلق دوکی کیا خونا چی حقیقتی دا کل کل دا غد مرگ نپسم تکر نجاشی دا قبر نوی رنا خطا کنا ناگی که جو اندو خلق تا ترغیبی چو گورا تا دا غد ایمان اثر دے تا دا غد عمل اثر دے نوکہ دا دے حضرت مریم دا کرامت تھے اس چکم دے کہ اللہ رب العزت توحید اس بات کی نو دیپا کی دے شرک دروازہ کلاو کی ہوئی چو گورا دا ولی مرتبہ اچھتا دا کنا چا حضرت مریم لمیوی راضی او زکریا علیہ السلام ته نه خبر وای هغه ته نه خبر نو حضرت مریم ته خبر ده هغه نه سو خبر دي دا دغه دلیل دی په وحدانیت باندې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بشک الله رزق ورکیا چاته چوغوالي داغه زنه چې ګمان نه وي بغیر حساب معنا بی ګمان تا به خیال نه او رزق برازي هنالک ذا زکریا رب دو معنی په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې یا د دې وجینا د حضرت مریم دا یو کرامت ښکارا شو چې بي موسما میوي ول راتلی نو زکریا علیہ السلام سوال وکاو د اولاد لپاره چې الله معلوم اولاد راکی زونه لیکه سور معنی مشرکین تنا د خپل مطلب د پاره صرف دا یو معنا غستره کما چې هنالک په دغه ځای کې زکریا علی السلام دعا وغوښته نو پته ولګیدا چې په مبارک ځای کې دعا قبليږي نو مبارک وایي دغه ته وایي کنه چې هغه کې پیر ناس دی یا هغه خبر دے یا بگی چاچی لیستلی دا دا گورو دیدین ای شرک ثابت کرد چو گورو برکتی زیونو کی زکریہ علیہ السلام سوالو نکو هنالکا پیدا هنالکا معنی یواز زین دے دی معنی پا دا غواق کی هنالکا مکان بکی نشتا دا غواق کی چکل آغا نو بیاوی چو گورو زکریا علیہ السلام مخک سوال لولې نکاو خدای ته د حضرت مریم کرامت معلوم شو دی په دې وجه وکړه نو وګوره پیغمبران دي خو بنديان دي کنه څنګه چې د عامو بنديانو دا حال دی چې یو خبره ته فکر نه وي او کله چې علامات وین فکر بیا پیدا شي زکریا علیہ السلام چې ولیدنو توجه را لکنه توجه را لچ وګوره الله دې لبی مصامی وی ورکی نو څنګه سي جوړ دا غینه عبرت حاصل کو نو سوال یو چې الله معلوم به مصمرا کی په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې سوال کو زکریا علیہ السلام خپل رب ته قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبا وی چه زمارا با او بخیما تا دخپل طرفنا اولاد پاک انکا سمیع الدعا دا وسیله دا دعا هر پیغمبر چه دعا کین وسیله و سر ذکر کی ولی سوال کوم زکا چه اللہ تاورید انکے دعا گانو تقبل انکے دعا گانو ستا صفت تا توسیل کوما جنک سمیعو الدعا دری قسم الفاظ قرآن مستعمل کری زکریا علیہ السلام پا حق کیا و دادی دا صورت اہل عمران کرا گلی بل صورت مریم کرا گلی اغاہو فقد الفاظو چی انی وانا العظم منی واشتعل الرأس شیبن ولم اكن بدعائك رب شقيا اسر انبیاء کے نور الفاظ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین تدریج اسو یہ خدا دے چی دعا ہوا یا وقت نہ کڑی پکڑ سوک مبذرین خدا لیکی چه سلویخ کالا با کتی رشیو فاقا مناسب ندی دقا سه بی دلیل خبره دقا ټیک د وخت بابا کې تیر شوی نو کله د الفاظ ویلې کله هغه الفاظ ویلې کله سورته مریم هغه ویلې یو ځل خو نه دا کړی ځکه الفاظ مختلف راغلي اسواله دې ته پار کړې چې څوک نو وسنو هغه چې حضرت عمران علیہ السلام بی بی سوالو کن آغاوم جی نیشوا ناغی ویاری دا چیزا خودم دا خاندان محروم کی گی نو جی اصل کی دعوی خوا چی اللہ مونگ تا اولاد راگی چیزا مونگ نا دا نبوت دا فضیلت پاتنش دے مطلب راکی مال را دخپل طرف نا ذریتا طیبا اولاد پاکو ذریت یو تاموی ډیرو تاموی د واحد لپاره مې استعمالیږي او د جمع لپاره بشکته قبل اون کې د دعاګانو فنادت الملائکتو پس आवाज کو د تا ملائکو یعنی جبرئیل علیہ السلام جمع راځي همرات نه یوي ښه او قائم یصلی فی المحراب او حال داو چې دی ولاړو چې مونږه کو په خپل محل کې ملائک راغلو جبرئیل علیہ السلام راغلی دی صلی معنا منظم کې دی شي او دی صلی معنا دعا چې دغه وخت کې هم دی لازم جت کړو دعا یې کوله نو جبرئیل علیہ السلام راغلی او زیره ولا راوړو ان الله يبشرك جل زیر در کوي تا ته په یوزي سره بیاحیا زیوم در کوي نومم ولي يخذ چنوم به يحيای او دې صفاتون دي مصدقن بكلمه من الله دي با تصديق کوي د یو کلمې الله نعم مفسرین دا معنا کوي عبد الله ابن عباس ضحاک مقاتل مجاهد اټول چې مراد ته عیسی علی السلام دغه دې مخکرا غلو لګونته نو دې خلق ته خوش خبری ورکي چې زمانہ پس یو بل پیغمبر را دي چې عیسی علی السلام هغه ته کلمه وی نو جزاو چې اسباب خزائر کې نو کنه فکن فا یکون سرا پیدا شروع نزگی و تکلیمہ ہوئی خواد تد عام مفسرین مانا دا او دویم مانا کی ابو عبیدہ چمرات لکلیمینا اللہ کتاب آیاتنا چدا یحیی علیہ السلام با تصدیق قیم دیو کلیمی دا اللہ دیو کتاب دا اللہ چی انجیل بنا زلیگی عیسیٰ علیہ السلام باندھا وسیدن او دیبا پخپل وقت کے ڈیر معزز او شریف انسانی شریف انسان معزز انسان اگر تسید ہوئی نو دانے چیزن دا پیغمبر پاولاد کے راغلی نا وسیدی نا سید مانا معزز او شریف او مرتبی والا اغت سید وی وحسورا او پاک دامن وی زن بے ساتلی دا دنیا دا خواہشاتنا او دا دنیا دا شہواتنا اس قسم لعیب با پکی نئی اگڑی رو فسرین دل تکیم نقصان کرد چیزا حسورا معنی دا کرد چاگه که مردانه طاقت نئی دا خو پا انبیاءو که عیب ده انبیاءو پاکی ده عیوبو نا زکاو تا انبیاء پاک ویلی شکنه پاک پیغمبران ده عیوبو نا پاک دا خو عیب ده نا مردی نا هر سبانده پوراو خو سرداغه نا حسورن پاک دامن ساتون که اوخ پلدان لره د دنیا د شهواتنا او د خواهشاتنا ونبيا من الصالحين او او پیغمبر وای پشان د نورو پیغمبرانو دل زیر ورکو څومره وګت زیر ولا ورکو صفاتونه او سره بیان او هغه بیا سوال کوي قال رب ان يكون لي غلاما چاغه په دې ظاهر کې چې الله دا څنګه پیدا کړي څنګه به زما لپاره لوشي دا خو ظاهري اسباب نشته دي خو بهتره معنا دا غنه ده بهتره ده چې انا په معنا ده کیف سره ده لکه نور انبياو چې سوال کړو کیف تحيي الموتى چې الله په دې خو زموږ یقین دي چې مړي ژوند دي کول شي او په دې کیفیت نه پوي زکریا علیہ السلام دا سوال کړي چې الله دا ولي او دا ډیر بهتر زکه دا چې هغه غواړي چې د سلو کالو ناوړې دلیو وډا سن او بیبیم دا څه وچ په ځوانې کې شانډا وا دته دا مطلب دی چې الله مونږ به بیا ځوانې ته واپس شو اګه نه دا سی به یو دا تاسو کومه وړې راغران بیا ځوانې ته چې سړی واپس کین تاسو دا خو نه دی نلاوی چې نه نه نه تاسو به یا خو وی زکریا علیہ السلام ای زما رب سرنګي بشي زما د پاره الکم وقد بلغنی الکبر و امراتی عاقر حال دا دې چې رسیدلې ما ته بډاواله او بیبي زما هم شاندا ده ایمون به بیا خپل څنګه نقل شو کنه قال او الا یا ملک چراغلیو کذالک ندقس وی بیا بیا سو دانه تا دا وسپنه چې وی ټکایو بل سته نه جوړ کی کذالک دغس وی چې څنګه یې ځانه کی بنا ولی چې ځوان شینو پاغي کی بیا د سوال له اخو لار چاله ورګی ها خدا ناشنا کار خدا دې وی اللہ چی دغس بی زکا اللہ کی اغا چی خوخیشیم اللہ یفعلو ما اشاو اغا قدرتو ندی کن فیکون سرکار کی خوا نو دا سوال خو حل شو دا کیفیت نا خو خبر شو چی دغس بی نو سوال کی دا علامی قال رب جعل لی آیہ وی زکریا علیہ السلام ای زما رب او خیما تاس علامات پیدا کی دود یحیی علیہ السلام سنخا علامہ رات او خیا ولی د دې لپاره چستا شکریہ کې په شکر ادا کولو کې زډیر مهنت او همت نه کار والو او دا د انسان یو عادت ته او طبیعت ته چې دې سووی نه کنا بس بیا توته اسې غره دوره همت نه او دوره طاقت نه خو چې سووی نه کنا ته به چې دا غبند نه دی دی په دې بکه دوه زوره پیدا شي نه الله ما تعالی او خی چې دا وخت کستا په شکریا کې ډیر زیات ذ جهد او ذ مهنت نہ کار واخلم دیده پر سوال کوم پولیس بنده خوشاله شي کنه نو خوشاله بنده څنګه یو خپه څنګه خپه بنده دوه غوتی سره نشي ورولې سری نیولې په لاسونو کې اچھا خوشاله ای کنه هغه څه د کار په مړې باندې دانګي ښا وی وی زم عربا او خیمات تسالامات پیدا کی دو دزیم چې زه پاغه وخت کې خوشاله شم او ستاسو شکریا ادا کوم قال آیتک نو الا علامات دستا الله تکلم الناس خبرې باندې شي کولې خلق سرا سلاست ایام تر روزي الا رمزا مگر په اشاره باندې جب بابا دنه چلی ها خبر خو بخامخه کول غواړي کمی خبری کب شپنا انبیاء و خبری دا غنوی خبری دا وعظ او دا نصیت خبری دا دعوت او دا تبلیغ دا یاد نا خو پیس وقت که نشی پاتے که دے کنا نوی چدو پی اشارہ بے کہنو بیا صورت مریم کرا گلیو فخرج علا قومی من المحراب روتو جب اے بنوا فاوحا الیہم اشارہ اکڑا چین سبیحو بکرتم وعشیا ذکر کوئے ذکر کوئے ایسے ناسی خوا اشارہ بے خبر کولی داو مشهور معنا ده زه معنا داوم کوي چې الله رب العزت وتوي چې الله تکلم الناس خبرې وکول شي خو نه به کې زه تویم روزهونی ونه هغه وخت کې روز خبرو نوم روزه وکنه دغه حضرت مریم چې وی جلن وکلم الیوم کول شي ما خبرې خو نه کوم بس داشته داخله چې کی دا غډيري دي نمانا دا تبا خبر نکے خلق سرا دریر وزی پورا الا رمزا مگر پیشاری دا علامہ او توخوا نو علامہ خوشوا تکا جیغا وخراغ نو آغا پوشو نجب اے بند شوا نذی کی علامہ داوا اصل کی او نقطہ پک داوا چی او پل خلبان شوا جب بان شوا دا خبرونا نذی پا زد کی آپلا دا اللہ دا رحمت دروازہ کلاو شوا دا ایدہ سکا نخوا لکالتا موسیٰ علیہ السلام تیویلیو چی تبا خضر سنگا مومی چی مئی رکشی نو آبا مومی علتا مئی دی رکشی مئی دس آجت تی کچی اگا سڑیو مومی نو مئی رکنو سڑیو منتنو اسے خونش منتی تا تزاد گنتی دام علامی خوا دیو لوگر وذکر ربک کثیرا نو سوال پیدا شو چې پیغمبران خو هیڅ وخت کې ذکر نه خاموش نه یې هر وخت نو یې ذکر وکای کنه نو یې چې جبه بنده نو چا ویلی چې نه ذکر د زړه یادې کنه دغه څه خبره ده څه خاص دلیل نشته دی ښه نن از جبا با دیده خبرو نبند دیو ده ذکر نبا نئی بند دو ده ذکر نبا ایس حالت که اللہ سوکن خاموش کئی چه بس مکوا ننا اگو رو ده ده تبیویلیو کنا یا ده جہاد پوخ که پا میدان جنگ که اللہوی ذکر کوئے وذکرو پا ایس وقت که ده ذکر پر خود نشتا خوا او یادوا خپل رب لرا ډیر ډیر ذکر کوا د خپل رب ډیر ډیر ذکر دا مطلب دی چې مخلوق ته وحدانیت بیانوا مخلوق ته عظمت بیانوا دا ذکر دی بالعشی وسبح بالعشی والابکار امانه وکړه چې اصل ذکر څه دی تسبیح د الله پاکی دا اللہ پاک گنل دا عیوبنا دا نقائصنا دا اصل ذکر دی بلعشی والابکار ہر وقت نا مراد دی عموم دی وقتنا ندی مراد خاص مراد تنا عموم دی ہر وقت دا اللہ ذکر کوان سنگ جی حدیث کی راضی چکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حال ہر وقت کی دا اللہ ذکر کوان پار حال کی کثیرن سمانا کثیر هغه ته وی چې کوم ذکر د شریعت موافق نو هغه ډیر دی که یو ځل دی وی چې لا اله الا الله دا ډیر ذکر شو دی شرط ولی چې په اخلاص باندې وې دا نه تش په جواب باندې په معنی پويږي چې لا اله الا الله سمعنا دې کې څه مطلب دی او په جهر نه هغه کې خفا شرط کنه جهر بابا کې نه کې ریا بابا کې نه کې چې دینه پاک نو هغه مشروع ذکر دی نو که یو ځل دی وینوم لا اله الا دا کثیر شه اجدا لګیای اچری وی لا اله وی حلقې جوړ کړی دا ذکر نه دی هغه کې خو یو شرط نشته دی ها ابیا وی چې مونږ ډیر ذکر وکړو او الله وی چې اذکر الله ذکرن کثیرن د کثیر په معنا وای نه پويږي قرطبی وی چې د سنت موافقی نو هغه ذکر کثیر دی او چې سنت نه خلافی نه ذکر نه دی صراحه کلما دخل علی زکریا المحراب هر وخت چې براغ دی تا زکریا علی السلام د دې عبادت خانی ته محل ته وجد عند رزقا او به مون ته د دې سره رزق قال یا مریم ان لك هذا نو تاسو کو چې اے مریم د کوم ځای ناراضی تا ته د رزق کاغه دا خوراک دی او کاغه میوي دی قالت هو من عند الله او ای حضرت مریم چې ما ته علم نشته کله چې علم نې نوې بچ داد الله طرف ناراضي ځکه دغه نه خو نه خالي کی کنه دغه باندې اړو څه اشکال نشته ده ښه چې هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بشک الله رزق ورکي هغه چاله چې غواړي به حساب چې ګمان نه وي هنالک په دغه وخت کې حدمانه د وخت ډیره به تر ده ولی زکه ډیر کرامات ولی دو یو خو رزق به موسم پروت هر وخت کې بل دا چې مریم به سور وځوان خبرې وکړې لکه عیسی علیه السلام چې وزانګو کې خبرې کړې دي ناغي دومره خبرې وکړې چې هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب زګه واخ ډیر د دعا وکنه ها زکه چې زکریا علیه السلام حوصله بڑاو شو ها وګورو ته د دې ناشنا کارونه ویني د الله قدرتونه ولی قدرت د الله سده کرامت ته کنه هغه ښکارا کوي چې قدرت ویني نو ستا حوصله ولو یشي او ستاغه نو امیدی به ختم شي کور انسان ډیر مایوسی کنه ها تر سره خو چې داسې څه خبره واوري د دین کنه نو وی وښي او بیدار شي او خوشاله شي اصلي مونږ خو د ځان نوې تماقت شي وا زکریا علی السلام ډیر سولي ده ها دغه وخت کې سوال وکړ زکریا علی السلام د خپل ربنا تګورم بیا سوال کین در ربنا سوال کوي کنه انن ځان ته مسلمانان وای او اولاد غواړي نو باباګانو پسې ګرځي سره لګه د مولا ورته باباګانو پسې ګرځي وای ته مسلمان نه ستا خدای نشتا کنه چټی کړی دا چې نور کوم نور نو دا څنګه مسلمانې چې دا په لوی خدای باندې عقیده نشتا د انبیا او پښته دی د الله دې لپاره ذکر کړی چې ته بندا توکل وکا چې زکریا علی السلام باو د سکو د ورکاته نفل به وکړو بیا با بیا به سوال وکړو یو ځلی خو نه دی کړی وی زما ربا او بخې ما ته د خپل طرف نه اولاد پاک انک سمیع الدعا بل پل نه زما د بل چانه نه غواړم ولی بل سوک دی بیشک اتی قبل انکی دا دعا گانو فنازت الملائکتو آوازو کدتا ملائکو وهو قائم يصلي في المحراب ادي ولانو منذ کو پاغ خپل عبادت خانه کې حجبريل سره خبري شروع کړې دي ته هم صبرونه کوي چې ورګه چې سلام وګرځي منځ کې سره خبري نکوم نه ته ملائکه په خبرو منماتي هغه بچا سره خبرې کوي نو هغه په مانزه دی ورته خبري شروع کړی دا ټول یو کار کنه ځکه هغه پکې نور څه نو ویل خدای وي ان الله يبشرک چې بشک الله زیر درکې تا ته بیاحیا پوزی سره مصدقا بکلمۃ من الله تصدیق بکې د یو کلمې چې د الله طرف نه راځي چې عیسی علی السلام دی یا ذا کلمی نمرت اللہ کتاب انجیل ولی کتاب تا کلمہ ویلی شی دا عام دا عربم دا عادت و سیدن ادیبا پخپل وقت کے دا خلق و سرداری شریف بی مخورز بی و حسورن پاک دامن بی گنابت ننیشو چرے سنچ انبیاء معصوم دی و نبی من الصالحین پیغمبر وی باقاعده پشان د نورو پیغمبرانو قال رب ان لا يكون لي غلام وی زکریا علیہ السلام چې رب زما څنګه پیدا کی څنګه وشي زما د پارزیه وقد بلغنی الكبر او حال دا چې رسیدلې ما ته بډاواله و امراتی عاقر او بی بی زمان شنده دا کار کیگی پا اسباب او اسباب نشتا اسباب دا دی کن چه سلی زوانی بی بی زوانی دا اسباب دی او اغاوی اسباب نشتا نو اللہ رب العزتوی زیکو ما او زمان اسبابو تاجت نشتا او معجزوی دیتا خواه قال او الا كذلك الله يفعل ما يشاء دغسبي او ذا تعجب مكوا الله غكار کی چوغالی قال رب اجعل لي ايه في زكريا عليه السلام اي رب زمان او خيما تاس علاما جداكم وقت پیدا کیگی قال ايتك الا تكلم الناس ویلا چنخه ته پیدا کی دود یحیی علیہ السلام دادا چې تبا خبر نشی کولې خلق سرا سلاستا ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره دیو جن اشاره د پاره ډیر احکام دی په فقہ کې کنا په اشاره سره منځوم په اشاره کې دغه سنور طلاق او عتاق او داسې دونه ټول اشاره لرلې لوې دخل له د شریعت په احکامو کې هغه باقاعده د تلفظ په ځای قائم دي کنه الا رمزا واذكر ربك كثيرا او ذکر کوا د خپل رب ډیر وسبح بالعشي والابكار او پاکي بیان وا باقی بیان وا د خپل رب چې الله واحد لا شریک دی شریک یې نشته اولاد یې نشته د عیبونو نه پاک دی د نقصاناتو نه پاک دی سبح او دا ذکر په هر وخت کې کوه بد الله د نعمت شکریا دا غدا زاسو علی عزیز پاره وکړه چې ما ته پته ولګي نو الله زبا وخت کې ستا شکریا د ټولو وختونو نه زیات ادا کوم ځکه نعمت به حاصلي خوشحالي به حاصل شي ذهن کې او بدن کې به سرور پیدا شي عبادت خو په دغه وخت کې خوان کوي ښا چې ته خو بیدار یې خو په هوش یې خو په فکر یې او خو خوشاله چې قران بیا وی بیا بیا وی فمن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا چا چې او عمل په شوق سره وکړ نو ډیر زر قبلي واخره.